استری کیے بغیر لباس استعمال فرماتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ قصدن میں استری کیا ہوا لباس نہیں پہنتا ہوں، لیکن جب کبھی سفر میں ہوتا ہوں یا کہیں اور دھلتے ہیں کپڑے تو وہ لوگ استری کر دیتے ہیں، تو استری والا بھی پہن لیتا ہوں. استری والا پہننا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہے یہ ایک آفت کہ جب ان کے کپڑوں میں کپڑے اچھے استری کیے ہوئے بھڑکیلے پہننا، اس پر آدمی غور کرے اپنے دل پر کہ جب مڑے ہوئے کپڑے اور سلوٹوں والے یا گھٹیا کپڑے پہنے اس وقت، اور جب چمکیلے پریس کیے ہوئے کپڑے پہنے اس وقت، دل میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دونوں میں اگر کیفیت یکساں، کہ مڑے چڑے کپڑے پہنے جب بھی کیفیت دل کی یہی ہے، اور وہ پہنے استری والے جب بھی یہی ہے، جب تو حرج نہیں ہے، اور اگر جب استری والے اور بہترین کپڑے پہنے تو دل کی کیفیت متحرک ہوتی ہے یا کچھ اپنے کو بڑائی محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس سے دور بھاگنا چاہیے. سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس وقت تک چین نہیں پڑتا تھا جب نئے کپڑے پہنتے تھے، اس وقت تک آپ کو چین نہیں پڑتا جب تک وہ کپڑے جو ہیں وہ میلے اور مطلب یعنی کہ اس کی شائننگ وغیرہ ختم نہ ہو جائے، چمک دمک. تو آج کل تو طرح طرح کی تراش خراش فیشن اور اس کا دور ہے. بہرحال میں اپنے طور پر عمدہ لباس پہننا پسند نہیں کرتا اپنے لیے، عام لوگوں کی بات نہیں کرتا میں، ورنہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے کمی کسی بات کی نہیں، میں اللہ کے دیے سے بہترین لباس پہننے پر قدرت رکھتا ہوں الحمدللہ. مجھے بعض اوقات اچھے اچھے بھڑکیلے سفید کپڑے بھی تحفے میں ملتے ہیں، ایسا بھی نہیں، لیکن میں قصدن نہیں پہنتا، میں اس سے کتراتا ہوں. ایک تو مزاج میں سادگی قدرتی عطا ہوتی ہے، اچھا دوسرا یہ کہ کیونکہ میرے پیچھے لاکھوں مسلمان ہیں اور میری ایک ایک حرکت اور سکنت کو بغور دیکھتے ہیں، اگر میں قیمتی کپڑے پہننے لگوں گا بھڑکیلے تو اسلامی بھائی کوشش کریں گے کہ ہم بھی نقل کریں، تو جو مالدار ہوں گے وہ میری نقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور غریبوں کا دل جلے گا، اور قدرتی طور پر میں مالداروں کے بجائے غریبوں کے ساتھ زیادہ ہوں، یہ میرا مزاج ہے، میرا مزاج ہے الحمدللہ. میں مالداروں کے پیچھے نہیں گھومتا، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ مالدار میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور میرے بیانات اس کے گواہ ہیں، میری کیسٹیں اس کی گواہ ہیں کہ میرے بے شمار بیانات میں مالداروں کی مٹی پلیت کرتا ہوں، اور میرا یہ جملہ بھی مالداروں کو شرمندہ کر رہا ہے، کیونکہ میں جب مال کھاتا کسی کا اور میں کسی کا مال کا محتاج ہوتا تو ظاہر میں دب کر رہتا ہوں، ان کی خوشامدیں کرتا پھرتا، اللہ کا بڑا کرم. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ دولت کو جتنا اپنے دھکا مارتے ہیں نا ٹینس بال کی طرح اچھل کر پھر وہ آتی ہے، جتنا پھینکتے ہیں جتنا زور سے پھینکتے زیادہ زور سے اچھل کر آتی ہے، یہ اس میں خاصیت ہے. تو یہ دنیا کا ایک مطلب ہے کہ اس نقطے کو آپ سمجھ لیں کہ اس دنیا کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس دنیا کی جو خدمت کرتا ہے، اس دنیا کے پیچھے چلے گا، اس کو ویلکم کرے گا، اس کو مطلب پانے کی کوشش کرے گا، تو یہ دنیا خدمت لیتی ہے اس سے، اور اگر دنیا کو دھکے مارتا ہے نا تو پھر دنیا اس کی خدمت کرتی ہے. یہ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نقطہ سیکھنے کو ملا ہے الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی دولت سے محبت نہ دے، میرے دشمنوں کو بھی نہ دے، جو وہ دشمن جو میرے سنی ہیں ان کو بھی دنیا کی دولت کی محبت نہ دے. اب میں بس کہنے کو تو کہہ رہا ہوں، لیکن دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہمارے رگو ریشے میں اتر چکی ہے کہ ہم بچ نہیں پاتے، یعنی کہ تبرک بھی اب دولت میں رہ گیا. سچی بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو کوئی کپڑے کی دھجی دے دوں یا کوئی اور چیز اٹھا کے تنکا وغیرہ دے دوں تو وہ اتنی خوشی سے نہیں قبول کرے گا، اور اگر اس کو 5 روپے کا نوٹ دے دوں تو خوشی سے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا. اور میں کبھی کبھی اس روایت پر غور کرتا ہوں کہ جب مطلب دنیا میں پہلا سکہ ایجاد ہوا تھا تو شیطان نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا تھا اور کہا تھا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام. یہ کیمیا سعادت وغیرہ میں لکھا ہے. اچھا اب پانچ کا نوٹ دیا تو خوشی کی تو لہر دوڑ گئی, اور اگر میں 100 کے نوٹ دوں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. 500 ہزار کا نوٹ دے دوں کسی کو تو وہ تو میرا خیال ہے جب تک جیے گا لوگوں کو بتائے گا اور دکھائے گا پلاسٹک کوٹنگ کر کے بھی یہ 100 کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ مجھے فلاں نے دیا تھا. کیونکہ یہ دولت کی محبت کی عکاسی نہیں کرتا یہ جذبہ کہ نوٹ ہی تبرک کیوں ہے, حالانکہ اس میں تو فوٹو بنا ہوا. اگر کوئی مطلب تنکا دے دیا کنکر دے دیا تو یہ تبرک کیوں نہیں, یہ اس کا جواب میں آپ سے پوچھتا ہوں. میں اگر کسی کے ہاتھ سے کسی سے محبت ہے اس کا ہاتھ لگ گیا تو تبرک ہو گیا, تو یہ روپے کا نوٹ یا 5 کا نوٹ اور 10 کا نوٹ یا جتنی مالیت اس کی زیادہ ہے اتنا تبرک, یعنی اتنی اس میں برکت بڑھتی کیوں جاتی ہے؟ تو پتا چلا نفس کی شرارت ہے کہ صرف دولت ہی تبرک ہے. قیمتی تحفہ دو تو وہ تبرک ہے, سجا کے رکھیں گے, چومیں گے, چاٹیں گے, اور اگر بے قیمت تحفہ ہے تو کسی کو دے دیں گے, وہ تبرک نہیں. تو ہم لوگ اہل ظاہر ہیں, میں سچی عرض کر رہا ہوں. کرتا مانگتے ہیں لوگ, کرتا دے دو, بنیان کوئی نہیں مانگتا. نہ میں نے بنیان آپ کو دینا ہے نہ کرتا دینا ہے, میں مانگنے والوں کی بات کرتا ہوں. جبکہ کرتے سے بنیان زیادہ قریب ہے بدن کے, تو اگر تبرک ہے تو کرتے کے بجائے بنیان زیادہ تبرک, بڑا تبرک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا امامہ سب مانگتے ہیں, سر بند کوئی نہیں مانگتا, جبکہ سر بند سر سے زیادہ تیز ہے. گھڑی مانگتے رہتے ہیں, گھڑی قیمتی ہے, شاید اس لیے مانگتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ تبرک کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا. خاک مدینہ, خاک مدینہ کی کتنے قصیدے ہیں, کتنے اشعار ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاک کی شان پاک میں ایک قصیدہ لکھا ہے. تو مدینہ سے نسبت خاک کو ہو گئی تو خاک بھی تبرک ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالے پاک بھی تبرک ہے تو خاک پاک بھی تبرک ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مطہر بھی تبرک ہے تو آپ کا لباس اطہر بھی تبرک ہے. تو نسبت رکھنے والی ہر چیز متبرک ہوتی ہے, نہ کہ بعض چیزیں متبرک ہوتی ہیں اور بعض پھینکنے کی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو ہم لوگ چونکہ محبت کرنا ہی نہیں جانتے, ہمیں تبرک کا مفہوم بھی نہیں آتا. اچھا کسی بابرکت شے سے تبرک حاصل کرنا نہ برکت حاصل کرنا یہ بھی ہمیں نہیں آتا. ہم لوگ بس وہ پروموشن ہی ملے گا رحمت سے, انشاءاللہ بخشے جائیں گے. وہ پروموشن بھی نہیں ہوگا, وہ فل پاس ہوں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل. باقی ڈھنگ نہ عقیدت کے, نہ محبت کے, نہ عشق کے, نہ الفت کے, نہ عبادت کے, ڈھنگ کسی چیز کا آتا ہی نہیں ہمیں. نہ دعا مانگنا آتی ہے, نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے, نہ ادب آتا ہے, نہ آداب آتے ہیں, نہ مسجد کا ادب آتا ہے, نہ گھر کا ادب آتا ہے, نہ ماں باپ کا ادب جانتے ہیں, نہ علماء کا, نہ ائمہ اکرام کا, نہ پیر صاحب کا, اپنے کو کچھ آتا جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الغبیر.